نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم ذروني ما تركتم فإنما حلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوه منه فما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام, رفیقان ملت, تمام تعریف, تمام محامد و محاسن اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات محترم, ذوالحج کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے اور حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اب بھی کافی قافلے روانہ ہونے والے ہیں. آج جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑی گئی, اس کا تعلق بھی حج کے سلسلے میں ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا, باب فضل الحج فی مرۃ فی العمر, یعنی زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت. جب اس کے لیے زاد راہ, گھر کا خرچ, سفر کے تمام آسائش مہیا ہو جائیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابو داؤد اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور اس میں فحاشی اور بدگوئی اور برے کاموں سے بچتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, یعنی سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. علماء اپنی کتابوں میں ایک حدیث کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں, وہ شخص مسلمان نہیں, وہ شخص مسلمان نہیں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کون شخص مسلمان نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا, وہ شخص مسلمان نہیں کہ جو حج کر کر لوٹے اور دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. یعنی جو حج کر کے لوٹے اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میرے تمام گناہ بخش دیے ہیں اور آنے والی زندگی میں وہ اللہ رب العزت کے تمام عوامر پر عمل کرے اور نئی آنکھ سے پرہیز کرے, جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے, اور جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرے, باز آ جائے, اور جس کے دل میں یہ شک آ جائے کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے, وہ مسلمان نہیں. تو اندازہ لگائیے حجاج کرام کی فضیلت اور حج مبرور کی سعادت کہ جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے تو اس کو کس قسم کی سعادتوں سے اللہ رب العزت نبرز فرماتا ہے. حج کا شریف فلسفہ جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلنا اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنا, اپنے لباس کو, اپنے خیالات کو, اپنے تفکرات کو, تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے قالب میں ڈھال دینا. یعنی جس طرح کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اب تم یہاں پر کھڑے ہو کر اذن کرو, پکارو کہ لوگوں حج کے لیے آ جاؤ, اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں پکاروں گا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا آواز آپ پکاریے, آپ آواز لگائیے, آواز کا پکارنا اور اس کا پہنچانا ہمارا کام ہے. علماء فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ آواز عالم ارواح تک گئی اور عالم ارواح میں روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا, اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جتنی دفعہ لبیک کہا اس کو اتنی دفعہ حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت لباس, کیونکہ تمدن ترقی نہیں, تمدن کا ابتدائی دور تھا, معاشی طور پر دور اس قدر فعال نہیں تھا, اقتصادی ایسے اسباب نہیں تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر صرف دو چادر تھی, ایک سے آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا, ایک چادر کو آپ نے اوڑا ہوا تھا. تو اللہ رب العزت کے حج کی فرضیت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو بھی حجاج پر فرض فرما دیا کہ حج اب کوئی شلوار قمیض پہن کر کہے تو اس کا حج نہیں, کوئی اگر سلا ہوا لباس پہن کر کرے تو وہ حج نہیں. حج اسی طریقے پر کرنا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو ترک کر کے اپنے ظاہری سیرت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے قالب میں منتقل کرنا ہے. اور گویا یہ سمجھ لیجئے کہ حج پورا بزرگان دین کی اداؤں کا نام ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ بزرگان دین کے اثار مٹانے کے لیے ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ حج سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بزرگان دین کے اثار کو مٹا دینا توحید ہوتا تو اللہ رب العزت خود توحید کا بیان کرنے والا ہے. اللہ خود فرما دیتا کہ جس عرف میں تمہارے دور میں جیسے طریقے ہوں اس حساب سے تم کپڑے پہن کر حج کے لیے آ جانا, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کے آثار اور تبرک کو باقی رکھتے ہوئے قیامت تک جو مسلمان پیدا ہوگا اس کے لیے اسی آثار کو متعین فرمایا کہ جب بھی قیامت تک کوئی مسلمان پیدا ہو اور وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لوٹے تو اپنے اوپر حضرت ابراہیم کی سنت کو اور آپ کے لحاظ کو نافذ کرے, اس لیے کہ حج ہے تو اللہ کی عبادت لیکن ادا ساری اولیاء کرام کی ہے اور بزرگان دین کی ہے. کہ جس وقت بندہ پہنچتا ہے حج کے اندر بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے, اس کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچتا ہے, وہاں پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مقام ابراہیم پر وہ نمازیں ادا کرتا ہے. اب کون ایسا شخص ہے جو مقام ابراہیم پر آئے اور حضرت ابراہیم کے خیال نہ آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر آئے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ تم بنا لو. اب کون ایسا شخص ہے کہ جو مطاف میں طواف کر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اب سنتیں ادا کرنی ہے مقام ابراہیم پر, اور جب مقام ابراہیم پر وہ پہنچتا ہے تو خیال خواہ مخواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ بھی جاتا ہے اور اسی خیال میں وہ نماز پڑھتا ہے, وہ اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے. اور حضرات گرامی, یہ کہنا کہ نماز مگر کسی بزرگ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, یہ خیال کسی مومن کا نہیں, کسی شیطان کا ہو سکتا ہے, لیکن مومن کی شان ہی وہی ہے کہ جو اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو صحیح راہ پر لگانے کے لیے جب تک اپنے مرشد کا خیال نہ رہے اس کی نماز کامل ہو ہی نہیں سکتی. اب حضرات گرامی, صفا مروہ کی سعی ہے, وہ دو پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں, وہ کیا ہے؟ اس کے درمیان میں دوڑنا جو کہ حج کے واجبات میں سے ہیں, اور اس میں گویا کہ طواف سعی کرنا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف, یہ عبادات میں سے ہیں. تو خیال ہوتا ہے کہ کبھی دوڑنا عبادت ہو سکتی ہے؟ کہ پہاڑوں کے درمیان بھاگنا عبادت ہو سکتی ہے؟ اگر پہاڑوں میں دوڑنا عبادت ہے تو ہمارے سندھ میں کئی مٹی کے ٹیلے ہیں، تو یہاں پر دوڑنا تو عبادت نہیں قرار دیا گیا، لیکن صفا مروہ میں دوڑنا عبادت قرار دیا گیا، تو اس کا پس منظر ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑنا تھا کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک لگے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اپنے لیے نشانی فرمایا اور حجاج کے لیے اس جگہ پر عمل کرنے کو حج فرمایا۔ تو حضرات گرامی، یہ سارا معاملہ اور حج مبرور کی سعادتوں کے لیے، سعادتیں حاصل کرنے کے لیے ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور حج کا ایک جو بہت بڑا فلسفہ ہے جس کے ثمرات سے الحمدللہ آج بھی ہم مستفیض ہو رہے ہیں، بے شمار ثمرات ہیں، لیکن جو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ حج کی اجتماعیت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آج تو یہ ہے کہ ہم ٹیلی فون کے ذریعے ہندوستان کے علماء سے ان کی رائے معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا اس میں اختلاف ہے، تو آیا پاکستان کے علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہندوستان کے علماء کیا کہتے ہیں، تو خط لکھ کر بھیج دیا جائے، تار بھیج دیا جائے، فوراً جواب آ جاتا ہے۔ فون کر دیا جائے، اب دور اور ترقی کر گیا، انٹرنیٹ نکل گیا، براہ راست کلام کر کیجئے آپ، اور فوراً وہاں پر ای میل کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے، ان کے تمام ذرائع لیجئے۔ تو المختصر ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت بہت زیادہ فعال ہو چکا ہے۔ میڈیا دیکھیے، آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمدن جس دور میں اقتصادی ترقیاں اس طرح نہیں ہوئی تھی اور ذرائع ابلاغ اس طرح ترقی نہیں کیا تھا، تو اس وقت یہ چیزیں بڑی مشکل تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ صحابہ کرام خالی مکہ یا مدینہ کے نہیں تھے، بلکہ سپین، مراکش، نیشاپور، بصرہ، کوفہ، بغداد، بے شمار جگہوں سے صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، آپ کے افعال، آپ کے تقاریب کو سن کر لے جایا کرتے تھے اور اپنے علاقوں میں ان بات کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک تمہارے لیے معلم ہے، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ تو قرآن تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن حکمتیں، اس کا راہ، اس کی تفسیر بغیر صحابہ کے ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اب صحابہ کرام کوئی ایک جگہ پر نہیں تھے، کوئی بغداد میں، کوئی بصرہ میں، کوئی کوفہ میں، کوئی اسپین میں، کوئی مراکش میں، کوئی نیشاپور میں، کوئی بصرہ میں وغیرہ، ہر جگہ پر صحابہ کرام گویا کہ پھیلے ہوئے تھے۔ اور اس وقت ذرائع ابلاغ اس طرح ترتیب نہیں کیا گویا کہ ہوا تھا کہ اگر کوفے کے صحابہ کو کسی بات کی ضرورت ہو تو وہ وہاں پر مکہ کے صحابہ کو ٹیلی فون کر کے معلوم کرنے کے، جناب آپ نے سرکار کو اس موضوع پر کوئی حدیث سنی ہے، اس مسئلے کو آپ نے دریافت کیا، چلے صحابہ کرام کا دور گزر گیا۔ اس وقت تو یہ بات بہت ہی زیادہ آسان تھی، لیکن اب صحابہ کرام کا دور گزرا، اب بات آئی صحابہ کرام کے شاگردوں کی۔ مدینے میں حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، بصرے میں حضرت ابن عباس کے شاگرد موجود ہیں۔ الغرض اب بات آ گئی تابعین پر۔ اب صحابہ کرام کا جب دور تھا تو دین کے مسائل کو حل کرنا بہت ہی آسان تھا کہ ایک صحابی کی رائے دوسرے تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب دور آیا کہ صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، اب تابعین کا دور آیا، تو اب یہ کس طرح پتا چل سکے کہ اس حدیث کے بارے میں جو اختلاف ہو رہا ہے، ایک صحابی کہتا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ تھی، ایک صحابی کہتا ہے اس حدیث سے مراد یہ تھی، اب صحابی کہتا ہے، اب صحابی کا قول ان کے شاگرد کے ذریعے پہنچے گا، اب ان کے شاگرد کو جب تک دریافت نہ کیا جائے، ان کے شاگرد سے جب تک ملاقات نہ کی جائے، تو حدیث کی روح اور حدیث کی تفسیر حضرات گرامی کوئی کر نہیں سکتا، مجتہدین نہیں کر سکتے، محدثین نہیں کر سکتے۔ تو حج ایک ایسی اجتماعی جگہ تھی کہ مقام ابراہیم پر سارے صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد، حضرت عائشہ کے شاگرد وہیں پر آ کے جمع ہو جاتے، حضرت ابن عباس کے شاگرد وہاں پر آ کے جمع ہو جاتے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے، حضرت موسیٰ اشعری کے شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے۔ الغرض تمام مجتہدین صحابہ کے شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے، اب وہاں پر بحث چھڑتی اور حدیث کی بات گویا ہونا شروع ہو جاتا۔ اب کیا، کوفے کا علم بغداد میں منتقل ہو جاتا، بغداد کا علم ہند میں منتقل ہو جاتا، ہند کا علم نیشاپور منتقل ہو جاتا، نیشاپور پور کا علم مکے میں منتقل ہو جاتا۔ یعنی مکے والوں نے جو سرکار سے بات پوچھی تھی وہ اس میں بیان فرماتے، تو اس مجمع میں مدینے والے بھی بیٹھے ہوتے تھے، کوفے والے بھی بیٹھے ہوتے تھے، بغداد والے بھی بیٹھے ہوتے تھے، بصرہ والے بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو وہاں پر ذرائع ابلاغ کی تبلیغ اور گویا کہ ترقی نہیں کی تھی، لیکن حج کی اجتماعیت کا اتنا بڑا دخل تھا کہ سارے صحابہ کے شاگرد مقام ابراہیم پر جا کر جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پر دین کے مسئلے پر بحث ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے شاگرد حضرت عائشہ کی رائے بیان فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے جمع کرتے تھے۔ اب جب یہ ساری رائے جمع ہو گئی اور اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور انہوں نے حضرات صحابہ اکرام کے شاگردوں سے اور ان کے شاگردوں سے حرم پاک میں، مدینہ پاک میں، بصرہ میں، بغداد میں جگہ جگہ جا کر ان صحابہ کے اقوال کو لیا اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لیا اور وہ تمام اقوال کو لے کر آپ نے جمع کیا اور آج الحمدللہ حدیث کا ایک خزانہ اور لامتناہی بحر زخار جو آج ہمارے اندر موجود ہے، اس کا سب سے بڑا سرمایہ حج مبرور ہے کہ وہ حج اجتماعیت تھی جہاں پر سارے صحابہ کے شاگرد جمع ہوتے تھے، ایک رائے کو دوسرے رائے کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ظاہر کی بات ہے جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ بصرہ میں رہتے ہیں، انہیں حضرت عائشہ کی رائے پتا نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی رائے کوئی کتابوں میں تو نہیں شائع ہوئی تھی، وہ تو ان کے سینوں کے، ان کے شاگردوں کے سینوں میں محفوظ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کوفے والوں کے پاس تھی، مکہ والے کیا جانے اچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس مسئلے پر کیا فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب حج سال گزر جاتا اور حج کی فرضیت کے لیے سارے تابعین اور ان کے شاگرد جمع ہو جاتے اور اس وقت ایک مسئلے پر اختلاف چلتا کہ آیا نبی پاک کی حدیث تو یہ اور قرآن یہ کہتا ہے، تو آیا صحابہ اس حدیث کی کیا تعبیر کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہونا ممکن ہو جائے۔ اب حضرات گرامی حضرت عائشہ کے شاگرد حضرت عائشہ کی رائے بیان کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت ابن عباس کی رائے بیان کرتے، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حضرت ابو ہریرہ کی رائے بیان کرتے، اور یہ رائے کو مصنفین نے اور خصوصاً امام بخاری کے ساتھ علامہ صاحب کتاب مصنف احمد بن شیبہ نے ان تمام صحابہ کی رائے کو جمع کیا اور انہوں نے بڑی کتاب لکھی جو تقریباً 8 جلدوں پر موجود ہماری لائبریری میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں تمام صحابہ کرام کی آثار اور قرآن اور حدیث کے متعلق صحابہ کرام نے کیا کیا کلام فرمایا ہے وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے انہوں نے جمع فرمایا۔ تو دیکھیے آج بھی الحمدللہ حج مبرور کی اجتماعیت کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے کہ اگر اس وقت حج کی اجتماعیت کو اللہ رب العزت نافذ نہ فرماتا اور حج کا حکم نہ ہوتا تو حضرات گرامی مکے کا علم مکے میں محدود ہو جاتا، مدینے کا علم مدینے میں محدود ہو جاتا، کوفہ کا علم کوفہ میں محدود ہو جاتا، اور کوفہ میں کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اور شریعت کا علم لینا ہو تو ابن مسعود کے پاس جاؤ، تو بحر العلوم وہاں پر موجود تھے، تو ان کے شاگردوں نے ان سے علم لیا۔ اور ان کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ جب آپ کوفے منتقل ہوئے، کوفے کا نام سن کر بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، تو کوفہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، یہ آج کوئی لوگ نکل پڑے ہیں جنہوں نے کوفے کو بعد میں کوفے کی جگہ پر وہ اوفی بن گئے، بے وفا بن گئے، اور امام حسین کو انہوں نے قتل کروا دیا، تو ان کی وجہ سے یہ لعنت چل پڑی ہے۔ لیکن کوفے کے لوگ بڑے مہذب گزرے ہیں، اس لیے کہ بدری صحابہ میں سے کئی سو صحابی خود سرکار نے کوفے بھیجے تھے اور انہوں نے جا کر کوفے میں رہائش کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے کے مفتی اعظم تھے، اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مجتہد صحابی ہیں، ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور اس نے فتویٰ لیا اور اس نے کہا حضور فلاں مسئلے کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جب تک حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا مفتی اعظم موجود ہے مجھے ہر چیز کی اجازت نہیں کہ میں اپنی رائے پیش کروں۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایسے جلیل القدر صحابہ کوفہ میں موجود تھے، اسی طرح بصرہ میں، اسی طرح بغداد میں۔ المختصر یہ حج کی اجتماعیت ہے، یہ تمام سہرا حج کی اجتماعیت کو جاتا ہے، حج پر جاتا ہے کہ آج الحمدللہ قیامت تک مسلمان جو صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے آفات اور نبی پاک کے فرمودات اور جو آج الحمدللہ کتابوں کی صورت میں یہ دین ہمارے سامنے جمع ہوا ہے، اور تقریباً 16 سال کے عرصے میں جو امام بخاری نے بخاری کو ترتیب دیا ہے حرم پاک میں بیٹھ کر، وہ سب سے بڑا درس یہ تھا کہ ہمیشہ حرم پاک میں سال میں ایک دفعہ صحابہ اکرام کے شاگرد حد الامکان تمام صحابہ اکرام کے شاگرد حج مبرور کی تعداد حاصل کرنے کے لیے حرم پاک پہنچتے تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں کے شاگرد سے ملاقات کر کے حضرت ابن عباس کی رائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے، حضرت ابو ہریرہ کی رائے کو معلوم کر کے اپنی کتابوں میں انہوں نے درج کیا، اور الحمدللہ یہ ان کا احسان ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایسی دوائی پیدا کر دی کہ کوئی مرض پیدا نہ ہو، اس کی دوائی الحمدللہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مجتہدین اور حضرات صحابہ اکرام اور ان کے شاگردوں کا کرم ہے، اور یہ سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ حج کے اوپر جاتا ہے۔ آئیے حج کے اس مختصر سے فلسفے کے بعد میں آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ کر دوں۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 432، باب ہے باب فرض الحج مرۃ فی العمرہ، کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور فرمایا ایہا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کے احکام کو سرکار نے بیان فرما دیا. فحجوا، بس تم سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ حج کرو. فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم حج کریں؟ جو سرکار نے یہ چاہ فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تو وہ شخص اپنے دل کی بدعات کے لیے کھڑا ہوا اور حج کی بات عرض کی اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض کر دیا گیا؟ وسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے سکوت فرمایا. مشکات وغیرہ میں حدیث آتی ہے کہ اس نے تین دفعہ کہا اور سرکار نے تین دفعہ سکوت فرمایا. مسلم نے اس الفاظ کو مختصر لیا کہ حتی قال ثلاثاً، اس نے تین دفعہ کہا اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ، تین دفعہ اس نے کہا. جب پہلی دفعہ کہا تو سرکار چپ ہو گئے، وہ بیٹھ گیا. پھر سرکار نے فرمایا لوگوں تم حج فرض کر دیا گیا ہے اور تم حج کرو. پھر وہ کھڑا ہوا اور پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے. سرکار پھر خاموش ہو گئے، وہ پھر بیٹھ گیا. پھر سرکار نے خطبہ فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تم حج کرو. پھر تیسری دفعہ اس نے قیام کیا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ مسلم شریف سماعت فرمائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت نعم لوجبت، مجھے چپ رہنے دو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. مجھے چپ رہنے دو اگر میں ہاں کہہ دوں، لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے گا. اور پھر سرکار نے فرمایا ولم استطعتم، پھر تم اس کی طاقت بھی نہیں رکھ سکو گی اگر ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے. یعنی فرضیت میری زبان پر ہے، میں ہاں کہوں تو ہاں، نہ کہوں تو نہ. یعنی جس زبان کو کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت اللہ کو سنا، کہ سرکار اگر کسی بات کو ہاں کہہ دے تو وہ فرض ہو جائے، اور جس کو سرکار نہ کہہ دے تو وہ منع ہو جائے، اور جس پر سرکار خاموشی اختیار کرے وہ جائز ہو جائے. تو حضرات گرامی، تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی ہے، یہ نہیں کہ جبریل آئیں گے تو سرکار فرمائیں گے. اور اسی کے حاشیے میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولا یشترط فی حکمہ ان یکون بوحی، کہ سرکار کے لیے کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے وحی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سرکار کا کہنا ہی وحی ہے. ما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ محمد عربی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو اللہ وحی فرماتا ہے وہی کہتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ خلجان ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، جبریل آ کر بات بتاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں. تو ہم نے کہا جبریل کا آنا یہ جبریل کے شرف کے لیے ہے، ورنہ جبریل کو اتنا قرب نہیں جتنا میرے آقا کو قرب رب سے ہے. تو یہ محض سرکار کے دربار کی آداب، اس لیے حضرت جبریل کو متعین کیا گیا اور قاصد بنا کر آپ کی طرف بھیجا گیا، ورنہ بے شمار علوم اللہ رب العزت نے بغیر جبریل کے واسطے کے سرکار دو عالم کے سینے اقدس پر القاء فرمائے ہیں. اور صاحب تفسیر مدنی نے شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے جلال قدر شاگرد ہیں قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں سرکار کی بعثت 40 سال کے بعد ہے، یعنی 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 40 سال کے بعد اللہ نے جو آپ کو کلام بیان فرمایا وہ وہی ہوئی، اس لیے کہ اس میں جبریل کا واسطہ تھا، ورنہ 40 سال سے پہلے بھی اللہ اپنے حبیب سے کلام کرتا تھا، اس کو القا کہا گیا اس لیے کہ جبریل کا واسطہ نہیں تھا. پتا چلا اللہ سے بات لینے میں میرے حبیب جبریل کے محتاج نہیں، ورنہ 40 سال سے پہلے میرے حبیب جبریل کے واسطے کے بغیر اللہ رب العزت سے ایمانیات کی باتیں دریافت فرما لیا کرتے تھے. اب اس حدیث میں بھی دیکھیے، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جبریل آئیں گے تو میں بتاؤں گا، جبریل آئیں گے تو میں بتاؤں گا، سرکار نے صرف اتنا کہا لو کن تو نام لو جبر، اگر میں ہاں کہہ دوں. اب یہ نہیں کہا کہ جبریل سے پوچھ رہا تم، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ فرض ہو جائے گا، اور فرمایا پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھ سکو گے. آگے بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا تو مجھے چاہوں گا. سرکار نے فرمایا تم مقالہ ضروری ماں کا، تم مجھے ہر مسئلے میں مت پوچھا کرو جس مسئلے کو میں چھوڑ دوں، جس مسئلے کو میں چھوڑ دوں اس کی گہرائی مت جایا کرو، مجھے سب پتا ہے کہ تمہیں کیا بتانا کیا نہیں بتانا ہے، میں جو بتا دوں اس کو سن لو اور جو میں نہ بتاؤں اس کا سوال مت کرو. یعنی مجھے چھوڑ دیا کرو کہ جو باتیں میں تمہیں بتا دوں. پھر رات میں آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَتِ سُوَالِهِمْ وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْأَنْبِيَا، تم سے پہلے کئی امتیں ہلاک ہو چکی ہے کہ جنہوں نے انبیاء سے بہت سارے سوالات کیے اور انبیاء سے پھر اختلاف کیے وہ ہلاک ہو گئے. تو پتا چلا نبیوں پر زیادہ سوالات کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں. اور سرکار نے اس پر غضب فرمایا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے کہ وہ انبیاء سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم تو بغیر دلیل کے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے میرے محبوب کو بے شمار علوم عطا فرمائے. منکرین کہتے کیا دلیل ہے, کیا دلیل ہے, کیا دلیل ہے, یہ بتاؤ وہ بتاؤ یہ بتاؤ وہ بتاؤ. ہم نے کہا سرکار نے سوال کرنے سے منع کیا ہے, علم کے سوالات ہم سرکار کی بارگاہ پیش نہیں کرتے. کیا تمہیں نظر نہیں آیا ان نہ آتے نہ کل کو سر خیر کثیر عطا فرمائی. اب خیر کثیر میں اگر تم سوالات کرو خیر کثیر کیا ہوتی ہے, خیر کثیر کیا ہوتی ہے, تو اللہ کے سوا ہر چیز خیر کثیر ہے. یعنی کائنات کی ساری خیر, چاہے وہ علم ہو, اولاد ہو, کمال ہو, فضائل ہو, درجات ہو, شرف ہو, معظم چیزیں ہو, ہر چیز جمع کر کے میرے حبیب کے دامن میں رکھ دی گئی کہ سرکار خود بھی صاحب خیرات ہیں اور چاہے جس کو چاہے بانٹتے چلے گئے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے سے سرکار نے منع فرمایا. آگے سرکار فرماتے ہیں سنو, فاذا امرتکم بشیء, جب میں کسی بات کا تمہیں حکم دے دوں, فاتوہ منہ, بس تم اس کو ادا کر دو. مت پتا تم جتنی تمہاری استطاعت ہے, میں کہوں یہ کرو تو جتنی تم میں طاقت ہے اس کو کرو. پھر فرمایا فاذا, نہیں تو تم, اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں, فدعوہ, اس کو تم چھوڑو. اب پتا چلا سرکار نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کیا جائے, جس چیز سے منع کر دیا اس کو نہ کیا جائے, اور جس چیز پر سرکار نے سکوت کیا اس پر حرام کا فتویٰ بھی نہ دیا جائے. یاد رکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں آپ, سرکار نے حکم دیا ہے تو ہم کہتے ہیں سرکار نے منع کیا ہے, کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حکم دوں تو کر لو اور جس چیز سے منع کر لوں تو بعد آ جاؤ. اب اس سے سرکار نے منع کیا نہیں کیا ہے, اور اس کی تفسیر ترمذی شریف کی حدیث کرتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. اے میرے صحابہ, حلال وہی ہے جو میرے اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب میں, حرام وہی ہے جس کو میرے اللہ نے حرام کیا ہے اپنی کتاب میں. پھر سرکار فرماتے ہیں ومما سکت عنہ, اور جس پر میری زبان اور میری شریعت خاموش ہو جائے, جس پر میری زبان اور میری شریعت خاموش ہو جائے تو فہو عفا عنہ, وہ چیز معاف ہوتی ہے, وہ چیز معاف ہوتی ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اباحت ہے, اصل فی الاشیاء اباحت, اصل میں ہر چیز جائز ہی ہے. اگر واضح طور پر اس کی حرمت ظاہر ہو گئی تو وہ حرام ہو گئی, اگر واضح طور پر اس کی حلت ظاہر ہو گئی تو یا وہ فرض ہوئی یا واجب ہوئی, اور واضح طور پر اس کی حلت یا حرمت ظاہر نہ ہوئی تو وہ کم سے کم جائز رہی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث میں جو ہے وہ جائز ہے, جو نہیں ہے وہ ناجائز ہے, تو میں کہوں گا یہ پکی مسجدیں بنانا, حالانکہ حدیث شریف اٹھا کر دیجیے سرکار نے پکی مسجد سے منع کیا ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیے آپ, سرکار نے فرمایا مسجدوں میں جو نقش و نگار بناتے ہیں سرکار نے منع کیا اور منع فرمایا بے شمار حدیثیں شیعہ سطات اس کے اندر موجود ہے. پھر بھی دیکھیے ابن قیم نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے. انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں مستحب ہے. کیوں؟ تو کہتے ہیں من سننا فی اسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا, کہ سرکار نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جو دین میں اچھا کام نکالے اور وہ اچھا کام ہو تو اس کو اجر ملے گا. ہاں نقش و نگار کرنا اور اس پر کوئی کہ رنگینیاں کرنا, یہ اس زمانے میں یہود سے تشبیہ تھی, لیکن ہمارے اس عرف میں تعظیم کی دلیل بن گئی ہے. تو اللہ کی عبادت گاہ کو, جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, اس کو جس قدر تم مزین کرو اس کی تعظیم بڑھے گی, اور جب اس عرف میں مزین کرنا تعظیم کی دلیل ہوئی تو لہذا وہ جائز ہوا. تو لہذا شریعت جس چیز کو, سرکار جس چیز کو حرام نہیں کہا, جو شخص کہے گیارہویں حرام ہے, آپ اس سے کہیے مولانا بڑی بات گیارہویں حرام ہے, بے شمار آپ قرآن کی آیتوں کا دعویٰ کریں گے, ایک آیت پیش کر دیں جس میں سرکار نے کہا گیارہویں حرام ہے. تو ہم سے کہتے ہیں آپ حلال کی پیش کر دیجئے. ہم نے کہا حلال کی تو بہت کچھ ہے, لیکن پھر بھی ہم پیش نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم گیارہویں منانے کو فرض نہیں کہتے, مستحب کہتے ہیں, جائز کہتے ہیں. اور آپ جب جس مسئلے پر حرام کی دلیل نہ دے سکے تو چلو ہم حلال کی نہ دیتے ہیں. تو پتا چلا گیارہویں پر حلال اور حرام دونوں کی دلیل نہیں, تو جس مسئلے پر حلال اور حرام کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے. کیونکہ تین چیزیں ہیں, یا تو وہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی. اگر حلال بھی نہیں حرام بھی نہیں تو سرکار نے فرمایا وہ مما سکت عنہ, جس پر شریعت خاموش ہو جائے, جس چیز کو شریعت جائز بھی نہ کہے ناجائز بھی نہ کہے, تو وہ فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے جس وقت, جیسا کہ میں آپ کے سامنے بھی ڈائس پر کتاب رکھ کر درس دے رہا ہوں, ایسا درس کبھی صحابہ نے نہیں دیا اور نہ اس سرکار نے کبھی حکم دیا ہے. اگر کسی سے بھی جو منکر ہے گیارہویں کو ان سے پوچھا جائے, ہمارے امام صاحب ہیں وہ کتاب کافی بڑی ہوتی ہے, ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے ہیں, تو سامنے ڈیسک رکھتے ہیں اس پر کتاب رکھتے ہیں اور درس دیتے ہیں, آیا ان در شرح کیا ہے, تو وہ جواب دیں گے مباح ہے. کیا جواب دیں گے؟ مباح ہے, اس لیے کہ کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کر لیا تو کوئی گناہ نہیں, جائز ہے. تو مباح کس کو کہتے ہیں کہ جس کی حرمت پر بھی کوئی دلیل نہ ہو, حلت پر بھی کوئی دلیل نہ ہو, یعنی سرکار نے نہ تو اس کو حرام کیا ہو نہ حلال کیا ہو, جس چیز کے حلال ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو, جس چیز کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو, تو وہ فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے. اور اس پر ہی شریعت کا مسلم قاعدہ جو میں نے عرض کیا کہ اصل فی الاشیاء اباحت, اللہ نے زمین آسمان بنایا, اس میں تمام چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا. دیکھیے جب تک شراب کی حرمت نہیں اتری تھی, جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے شراب پینا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ حرمت نہیں اتری تھی. اب حرمت اتر گئی تو اس کی حضرات محترم اب اس کی حلت اور اس کی عباحت کا حکم ختم ہو گیا. مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت ہے, اونٹ کا گوشت ہے, یہ بنی اسرائیل کے اوپر حرام تھا کہ وہ نہیں کھا سکتے تھے اونٹ کا گوشت. نبی پاک نے اجازت دے دی, نبی پاک نے اس کی اجازت دے دی, جب اجازت دے دی تو اس کے احکام گویا کہ تبدیل ہو گئے. اب اونٹ کا گوشت ہے, اس کے کھانے کے تو سرکار نے واضح طور پر حکم دے دیا کھاؤ, اب اس کی حلت پر دلیل آ گئی. لیکن ایک شخص کہتا میں اونٹ کا گوشت کس انداز میں کھاؤں گا کہ گوشت اس کا کاٹوں گا, اس کو سکھاؤں گا, اس کو میں سکھاؤں گا, سکھانے کے بعد میں اس سے روسٹ بناؤں گا, بریانی بناؤں گا, فلاں بناؤں گا, فلاں بناؤں گا. بتائیں مفتی صاحب یہ کرنا کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ جائز ہے. تم سے پوچھے کیوں جائز ہے؟ سرکار نے کہا بریانی بناؤ, سرکار نے صرف اتنا کہا اونٹ کھاؤ, اونٹ کا گوشت کھاؤ. سرکار نے کب کہا تھا کہ اونٹ کا گوشت ان کے گوشت کو سکھاؤ, پھر اس کو نمک لگاؤ, پھر اس کے تم برشت بناؤ, جو بھی بنا تم بنا سکتے ہو, کبھی سرکار نے فرمایا ہے؟ تو یہی کہیں گے منا بھی تو نہیں کیا نا. تو ہم نے کہا یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک جس چیز کی حلت کا فتوا دے دے اور اس کو حرام نہ فرمائے تو اس کے سارے اجزاء جائز ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ نبی پاک نے کہیں اشارتاً کنایتاً اس کی تردید نہ فرمائی ہو. اور جامع شریف احسان ثواب کے ذریعہ ہے, تیجا احسان ثواب کے ذریعہ ہے, چالیسواں احسان ثواب کے ذریعہ ہے, اور تیجا چالیسواں اس کی اصل احسان ثواب ہے. اور سرکار نے فرمایا ہے کہ مردے کو ثواب پہنچتا ہے, تو کہتے ہیں سرکار نے تو تیجا نہیں کیا. ہم نے کہا تیجا ایک احسان ثواب کا فرد ہے اور جس کی اصل جو ہے وہ ہے احسان ثواب. گیارہویں شریف جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ احسان ثواب. ساتا جو اس کی اصل کیا ہے؟ احسان ثواب. مانا کہ سرکار نے نہیں کیا لیکن حرام کب کہا ہے اسے؟ جس طرح میں نے اونٹ کی مثال دی کہ اونٹ کے گوشت کو سرکار نے حرام کہا ہے لیکن اس کو سکانا, اس کے چمڑے کو دباغت کر کے اس کو پکا کر کھا جانا, یا جناب اونٹ کے گوشت کے طرح طرح کی ڈشیں بنانا, تو یہ بھی جائز ہے. لیکن کوئی پوچھے جناب سرکار نے تو اونٹ کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی تھی, اس سے مختلف ڈشیں بنانے کی کیسی اجازت دی تھی؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ جناب ڈشیں تو اس کے افراد میں سے آ گئے لیکن اصل تو اس گوشت کی حلت ہے. تو تیجا چالیسواں فاتحہ یہ تو احسان ثواب کے افراد آ گئے, اصل تو وہی احسان ثواب ہی ہے نا. تو اذان سے پہلے صلوات و سلام پڑھنا اصل تو اللہ نے یہی فرمایا نا کہ جب چار درود پڑھو. اب یہ کہ جگہ متعین کر لینا, اس کی حرمت جب حدیث میں نہیں آئی ہے تو یہ جائز عمل ہے. اور سرکار نے یہی تنبیہ فرما دی کہ جب میں کسی چیز کا تمہیں حکم دے دوں تو تم اس پر عمل کرو, اور جس سے تمہیں منع کر دوں اس سے تم بعد آ جاؤ. اور بخاری کی دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی ترمذی شریف کی کہ جس پر میں خاموش ہو جاؤں اس پر مجھ سے سوال مت کرو, بلکہ جس پر شریعت خاموش ہو جائے وہی چیز تمہارے لیے مباح اور جائز ہو جاتی ہے. اس سے دو مسئلے پتہ چلے, اور ایک مسئلہ کیا تھا کہ میرے نبی پاک کو یہ اختیار ہے کہ آپ شریعت کے جس حکم کو چاہیں فرض کر دیں, جس کو چاہیں منع کر دیں, جس پر چاہے جیسی حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما دے. اس پر ایک مسلم شریف کی آخری حدیث سے آپ کا اختصار فرماتا ہوں اور آپ گرامی, وہ یہ ہے کہ مسلم شریف کتاب الرضا میں ایک حدیث موجود ہے دودھ پلانے کے بیان میں. ایک صحابی تھے, وہ بچپن سے ایک صحابیہ کے گھر میں جاتے آتے تھے, وہ جوان ہو گئے. ان صحابیہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی جو ہے میں نے ان کو بچپن سے پالا ہے, اب یہ جوان ہو گئے ہیں, پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے, مجھ سے ان کا پردہ فرض ہو چکا ہے, لیکن میں ان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں. اور یا رسول اللہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ بچپن سے میرے پاس آتے تھے اور میرے بچپن میں نے پالا ہے, تو یا رسول اللہ ایسا حکم فرما دیجئے کہ میرا بیٹا بن جائے. تو آپ جانتے ہیں حرمت رداد جو ہے وہ دو سال سوا دو سال کے قریب ہی ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا, نہ کوئی مفتی اس کا فتویٰ دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الرضاع کی, سرکار نے فرمایا ایسا کر کہ کسی پیالے میں اپنا دودھ نکال کر اس کو پلا دے تیرا بیٹا بن جائے. تو دیکھیے سرکار کا اختیار, کیا کوئی ایسا مفتی ہے جو آج فتویٰ دے دے, کیا کوئی ایسا محدث ہے جو آج فتویٰ دے دے کہ بچہ جوان ہو چکا ہو اور اس سے رضا ثابت ہو جائے حضرت اکرم میں؟ نہیں. تو یہ میرے حبیب کبریا کے اختیار ہے کہ جس کے لیے چاہے جیسے احکام بیان فرما دے, جیسے چاہے سرکار رخصت بیان فرما دے. جو سرکار نے فرمایا کہ والدہ جب اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے. تو سارا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دو دفعہ مسکرا کر دے کہ سرکار دو دفعہ کا, تین پتا تین دفعہ کا, چار پتا چار دفعہ, پانچ تو پانچ دفعہ. تو یہ سرکار کی عطا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جیسا حکم بیان فرمائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, شکایا کا یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا دو وقت کی نماز پڑھوں گا, تین وقت کی نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا جاؤ ایمان لے آؤ, تمہارے لیے دو وقت کی نماز ہوگی. حالانکہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پانچوں وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہے, لیکن کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, کہ میرا نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اسے بار بار جاؤ. تو یہ میرے حبیب کے اختیار ہے کہ میرے صحابہ مجھے بار بار مت مجھ سے پوچھو کہ ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہے. میں نے اگر کہہ دیا فرض ہو جائے گا, مشکل تمہارے لیے ہو جائے گی کہ پھر تم ساری زندگی ہر سال تم حج نہیں کر سکو گے. لو کن تو نام لو جبت, اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ چیز گویا کہ تم پر فرض ہو جائے گی. یہ اختیار میرے حبیب کبریا کے ہے. یہ حدیث آپ حرمت رضاعت کی ذہن رکھیں, کیسے میرے حبیب کبریا کے فضائل اور مناقب جو صحابہ کرام نے لوٹے ہیں اور الحمدللہ آج تک امت اس سے فیض حاصل کرتی ہے. دعا کیجیے تا دم حیات نبی پاک کے محاسن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی سیرت مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے حدیث پاک پڑھی اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں اللہ اپنے حبیب کے طور معاف فرمائے, اور جو حق و ثواب کا مولا کریم اس کی برکت سے ہمارے قلوب کو صاف اور منور فرما, ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما. عامل بالشرح بنا, ہر میدان میں سچ بولنے کی حق کہنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچیں کہ وہ مومنو صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.